Na, akkor jön a Ubisoft. Mond nektek valamit az Assassin's Creed Rift. Tudjátok, itt hétről hétre beszéltünk arról, hogy két Assassin's Creed van fejlesztés alatt jelenleg a Ubisoftnál. Az egyik egy Assassin's Creed Rift címre hallgató, hogy mondjam, szigorúan single player játék, a másik pedig meg egy ilyen live service. Infinity. Na most az Assassin's Creed Rift elkezdett szivárogni, így kezdődött. Az a hír kezdte el járni, hogy ez Assassin's Creed Mirage néven fog végül megjelenni. Minek örülsz? Na. Semmi. Na, szóval Assassin's Creed Mirage. Egyébként a korai pletykák nagy részt igaznak bizonyultak, tehát ez a bagdadi helyszín, meg a Bazim, meg a... Arról se tudod, kicsoda. Nem tudom. De úgy néz ki, hogy ezt most elkezdték szépen új pletykákkal megerősíteni, hogy tényleg Bazim lesz, ez egy fiatal tolvaj. Azt is most már tudni vélik, hogy 860 és 870 között fog játszódni a szamarrai anarchia idejében. Ez egy ilyen nagyon kaotikus uralkodó váltásokkal, terételege belviszályokkal sújtott hát időszak olyan volt. Fasz tudod. De azt sem tudod, hogy Bazim benne volt egyébként a utolsó AC-ban. De hogy nem tudom. De hogy tudom. Most mondtam. És most már tudni véltek olyat, hogy tavasszal fog megjelenni a játék, sőt, még olyan játékmenetbeli részletek is szivárogni kezdtek, hogy például meg fogják nyírbálni azt a kevés RPG elemet, ami eddig volt benne. Az a szintlépéses fasságon? Az külön ki fogják venni belőle, mert ugye voltak ilyenek, hogy mit tudom én, tudsz ide-oda ilyen kis perkeket tenni, ja, amely 0,5-del többet tudsz sebezni, igen, meg 0,6-del jobban lopakodni, meg ilyen fasságok. Kikerül a dialógus választó dolog, aminek egyébként semmi értelme nem volt, meg ez a szintrendszer, aminek viszont kurvára örülök, mert hogyha ez tényleg kikerül, és úgy kerül ki, hogy nem csak így valamilyen alapon, hanem tényleg kiszedik az egészet a búspicsába, akkor végre azt a méregfogát húzzák ki az Assassin's Creed-nek, amitől nekem már régóta elment a kedvem az egésztől, hogy szintet lépsz, de veled lépsz szintet az ellenfél is, és emiatt hiába vagy 30-as szintű Assassin, már 360-as szintű ellenfeleket kell nyírbálnod, de miatt igazából bármennyivel vagy erősebb, semmivel se vagy erősebb. Ha ezt a fajta szintrendszert szedik ki, akkor én ezt kurvára fogom üdvözölni, és azért is érdekes ez, mert hogyha ezt az egészet összerakod, hogy milyen játékkörben alazódik ebből, igen, akkor ez nagyon úgy néz ki, hogy egy előirányzása, egy majdhogy nem remake-je az első Assassin's Creed-nek, uh-huh, ami nem ez lesz, hanem elvileg ezzel akarják előkészíteni, hogy fog kapni az Assassin's Creed egy-egy ilyen, óvatosan fogalmaznak a remake-kel, de egy kvázi remake-et vagy remastert, ami nem biztos, hogy nem kiegészítő kontentként fogják ehhez kiadni, de hogy ez lenne az előszele ennek. Én úgy hallottam, hogy ezt Infinity-nak a koncepciója, hogy a régebbi részeket majd újra feldolgozzák, mert hogy ott az lesz a live service, hogy folyamatosan az időben ugye mozogsz, és ez lesz az új tartalom. És hát a lusta Ubisoftnak hogy lenne a legkönnyebb, ha újra belepakolná a régi játékot. Aj, az milyen lenne? Mindig ugrálhatsz majd az időben. De mit fog jelenteni? Hogy elvisznek majd Rómába, meg elvisznek majd Párizsba. És hogy nem az pont a Unity lesz, hogy nem az pont az Ezio Collection lesz. Persze. Igen, valamennyire egyébként örülök ennek, mert például a szintrendszert én is agyfasz kaptam, hogy ott állt Józsi meg Béla a két őr, Józsit nyakon tudtad szúrni, mert ő veled egy szintű volt, de Béla már két szinten magasabb volt, úgyhogy ott nem lehetett nyakon szúrni. Uh-huh. Ugyanúgy nézett ki a két ember ugyanazzal a felszereléssel, ami nem lehetett, mert a játék akkor azt mondta, hogy nem vagy még ekkora szintű, verjél meg még 20 krokodil, gyere vissza, és akkor már őt is le tudod leszni. Egyébként tényleg így működött. Tehát igen, ez ilyen atomfasság. Az, hogy visszanyúlnak a gyökerekhez, egyébként sokan kérték, ezek az emberek azért szedjék elő az AC1-et, és játszanak vele, és mondják azt, hogy ez egy kényelmes, meg jól működő játék. Ez azért nem igaz. Tehát azért nagyon sok helyen hozzá kell nyúlni. Igen, kicsit már túltolták. Tehát az, hogy például már a Valhalla működött, na hát az minden volt, csak nem AC. Abszolút. Tehát most már lassan meg se próbált annak tűnni. Érdekes egyébként ez a fajta váltás a Ubisoft-tól az Assassin's Creed-ekkel, mert a Valhalla tudomásom szerint egyébként nem fogyott rosszul. Egyik AC sem fogyott rosszul. Igazából folytathatták volna ezt a dolgot, de mégis valamiért visszafordulnak a gyökerekhez. Várjál-e még azzal? Itt most erre a gukra gondolsz? Nem. Még a hírhez tartozik annyi, hogy azóta egyébként kiszivárgott egy borítókép is, sőt kiszivárgott az első tartalom is, ja, ami majd ilyen pre-order bónusz lesz. DLC, story tartalom DLC, amit pluszba lehet. Igen, aztán valami 40 toll, vagy valamilyen 40 tips, valami ilyesmi. Bejelentés a 10. Forwardon, állítólag. Hétvégére teszi a Ubisoft Forwardot, a Ubisoft? Vagy ne. Nem akarjuk közvetíteni, ugye? Nem fogjuk közvetíteni. Nem fogjuk közvetíteni, de... Majd Discordon megnézzük együtt. Elég, de azóta egyébként, ahogy Zolcsi mondja, azóta már be is jelentették egyébként. Tehát azóta már megerősítést nyert, hogy tényleg lesz, és majd találkozunk a Forwardon. Egyébként az, nem tudom, a Yubi valamiért kurvára nem tudja ezeket titokban tartani. Meg már minek. Itt ugye kiderült, hogy amiről beszéltünk egy jó pár adással ezelőtt, hogy van pár játékuk, amit ugye átcsúsztattak jövőre, és akkor még nem voltak nevek, de már akkor is pedzegettük, hogy valószínűleg az egyik az AC Mirage lesz. Uh-huh. Akkor még ugye nem ezen a néven futott. És igen, tehát 2023 Q1 Q2 Tavasz. Tehát ez csúszott sokat. Valószínűleg 10-én megtudjuk a részleteket, hogyha akkor tényleg lerántják róla a fájtlat, leplet, mondjuk teszem hozzá, hogyha ennyi minden biztos róla, akkor szerintem az AC rajongók semmiképpen ne hagyják ki a következő forwardot, mert ott mindent be fognak tudni az új AC-ről. Ez a jó hír, ami a Ubisoftot érinti. Beszéljünk egy kicsit gyászosabb dologról. Elmúlt szeptember 1. Nem ez a rossz hír. Hanem az, hogy szeptember 1-el 15 játék online támogatását szüntette meg a Ubisoft. Ezek... Azt majd kiegésztem egy kicsit, de először mondd végig. Ezek felsorolás szintjén a következők. Anno 2070, AC2, AC Brotherhood, AC Revelations, Assassin's Creed 3, meg a Liberations, ezzel vége. Aztán a Driver San Francisco, Far Cry 3, Ghost Recon Future Soldier, Prince of Persia The Forgotten Sands, Rayman Legends, Silent Hunter 5, Space Junkies, Splinter Cell Blacklist és a Zombie U. Ez nem tudom, ez azt jelenti, hogy akkor már további update-ek nem érkeznek ezekhez? Vagy nem, ez egész konkrétan azt jelenti, hogy az összes online szolgáltatás, tehát bármilyen szinten működött multiplayer szolgáltatás, azt lelőtték. Úgyhogy azok nem mennek, illetve ahol volt DLC, az sem elérhető. Ja, tehát időközben meg ilyen DLC-ket már nem tudod letölteni? Tehát például a AC Brotherhoodhoz, ha PC-n volt hozzá DLC-d, azt nem tudod letölteni. Kiegészíteni majd gyorsan mindjárt, hogy ez jelen pillanatban nem igaz, de ez csak a Ubisoftnak egy ilyen könyöradománya, majd mindjárt belemegyek. Meg annyi történt, hogy ezek a játékok, amiket most felsoroltunk, az online szolgáltatás csak és kizárólag Xbox 360-on, PS3-on, illetve PC-n szűnik meg. Tehát PS4-en, 5-ön, Xbox Series S-en, X-en, meg One-on egyelőre nem lőtték le, PC-n lőtték le, X360-on, meg PS3-on. Wii U-n. Na most ezt a három platformot még megérteném, de hogy PC minek? Azt én sem, viszont egyébként a PC kakuktojás, de ez megint aláhúzhatja azt, hogy Ubisoft Plus be fogják baszni a PS Plus-ba meg a Game Pass-be. Hát ugye a Rayman Legends, amit itt most felsoroltunk, az pont most baszták be PS Plus-ba. Hm? Na mindegy, úgyhogy, ja, de PC-n például azt jelenti, hogyha az AC Brotherhoodhoz megvoltak a DLC-k, és eddig nem töltötted le, ezen, vagy ha esetleg letörölted a játékot, a DLC-ket letölteni még egyszer nem tudod. Update. A Ubisoft azt mondta, hogy mi nagy lelkű istenek vagyunk, úgyhogy aki esetleg most találkozott ezzel a hírrel, így szeptember 1-je után, nem sokkal, egy nappal, hogy most közöltük, hogy egyébként ezek mennek a kukába, azoknak meghosszabbítottuk ezt az időtartalmat október 1-jéig. De az alapjátékot továbbra is be tudod szerezni, nem? Árulni árulják, persze. Hát a... Ja, csak a DLC-ket szüntetik meg, azokat már nem tudod elérni, ha jól értem. Hát ha meg tudod venni, azt is csak nem fog működni. Akkor miért árulják, hogyha nem fog működni? Hát miért árulnak? Nem, ne basszál már ki velem, tehát olyan kontentet fognak árulni, ami nem fog működni. Hát miért? Miért ne? Nem, ez hülyeség. Basszus, az összes MMORPG így működik. Mi, hogy ott van, hogy talán ilyen a... Vagy a fasságot, a Far Cry 3 az egy DLC, meg tudod venni, de nem fog működni. Zoli, 1001 olyan játékot ismerünk, ami online alapokon nyugszik, tudsz benne vásárolni egy csomó mindent, aztán majd ha lelövik mögül a szervert, akkor nem fogod elérni. Babylon's Fall, nem kell messze. Az világos, azzal nincs is baj, de hogyha nincs mögötte semmi, akkor mi a szarért tudod megvenni? Miért nem vagyok, azt nem tudod megvenni? Ez egy olyan utazási iroda, ami nem utaztat téged sehova a pénzedért. Jó. És ez érdekli a Ubisoftot szerinted? A DLC hozzáférést szüntetik meg. Szerintem ez azt jelenti, hogy kivonják a DLC-t. Well, that should remain available. Nem tudod se letölteni, se telepíteni. De csak az AC nabaz meg. Azt hozták fel példának. Uh-huh. És ugye ebben az évben szerintem már sokat gyára beszélünk arról, hogy a Ubisoft mi folyamatosan van? Lövi le az online támogatást. Na jó, ennek várjál. Nem fogják tudni letölteni és installálni a DLC-ket. De ezt akkor sem, hogyha már megvásároltad. Ha megvásároltad, oké, de akkor a jövőben viszont, akik eddig nem vették meg, azok a jövőben sem fogják tudni, gondolom, megvenni. Hiszen nem lesz letölthető. Ki a tököm akarja most megvenni, mondjuk ez a másik kérdés, tehát hogyha tudod nagyon jól, hogy már a szolgáltatás nem működik. Hát az az ember, aki mondjuk belezúgott a Far Cry 6-ba, és azt mondja, hogy az annyira tetszett, hogy visszamenőleg meg akarja venni az összes Far Cry-t. És hozzá a DLC-ket. Megveheted. Na mindegy. Ennyit a Ubisoftról. Menjünk tovább a Sonicra. Menjünk. Két Sonicos hírt hoztam. Az egyik az az, hogy nagyon érdekesen állnak hozzá mostában a Sonichoz a Sega-nál. Valamiért úgy gondolják, hogy ezzel a játékkal, aminek szerintem az egész Sonic világ iránt érdeklődőknek a köre, az a 90-es évek közepe óta csak apad. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem nagyon nem jól lépte meg a váltást a 2D-s időszak után a Sonic, valahogy soha nem sikerült normálisan implementálni az új generációkra, az elkövetkező generációkra. Most tekintsünk el attól, hogy ugye a konzolgyártók köréből a Sega Dreamcast-tel ki is szállt annó, tehát már az sem állt mögötte. De most úgy gondolták, hogy az egész csak azért van így, mert eddig nem képezett a különböző Sonicos médiák egy koherens egészet. Úgyhogy ezen túl rá fognak arra feküdni, hogy mind a játékok, mind a filmek, mind a Netflixre érkező sorozat, mind a képregények így egy metaverzumot képezzenek. Pont tehát a Sonicnál. Minden mindennel függjön össze, mert ők ebben látják azt, hogy így lehet hosszú távon sikeres a franchise. Szerintem ez egész egyszerűen azért történt így, mert megnézték, hogy figyelj, játékok nem teljesítenek jól. Figyelj, képregény, nem is tudtam, hogy van. Ott van a sorozat. Oké. Okay. De viszont a film az jól tejelt, azt jól fogadta a nép. Ez mind a két rész sikeres, tehát mind anyagilag, mind kritikailag. Hát akkor ezt gyúrjuk össze, és akkor az úgy jó lesz, nem? Aha. Na közben mondja Janó, hogy kivették a DLC-ket a Ubisoft Store-ból. Na akkor legalább ennyi. Na. Köszi szépen, Janó, hogy erre ránéztél. Én ezt a metaverzum dolgot egyébként értem a kezdeményezést, mert nyilván így minden mindennel összefügg, és nem következhet be olyasmi, mint mondjuk például a Star Wars-nál, hogy utólag ki kell vezetni a hogy hívják? Extended Universe. Nem az Extended Universe, de ugyanról beszélni szerintem, hogy a kánon, a nem kánonba passzoló dolgokra, ez nem ide tartozik, ezzel mi nem értünk egyet, ez tartozik a kánon, és úgysem működik a sztori. Na, tehát így legalább ezt meg tudják spórolni saját maguknak. De pont a Sonicnál. Tehát tényleg ez egy olyan franchise, aminek az univerzumát azt így homogenizálni kell? Hát persze, mert senki nem tér magához a rettentően szerte ágazó Sonic sztoriktól. Tehát elolvassa a képregényt, utána megnézi a filmet, és nem érti, mi van. Ja, igen, ez... azért elképzelem annak az embernek a lelki világát. Tehát, hogy így... Ennél még az is jobb, amit a Mario csinál. Mario konstantan csinálja segg ugyanazt 30 éve. Ez a, ami működik, ne roncsd el. Ők meglépték a ugye 2D-ből 3D beváltást a Mario 64-jel, azóta majdnem mindegyik Mario pont ugyanazt tudja, mint az. Elég. Sőt, valamelyik még az sem, mert valamelyik megcsinálta ugyanazt, mint a 2D-s Mario-k, ugye ilyen néven is jöttek. De működik. De a Sonic meg már szerintem alapból nem volt sose egy ilyen erős. Ugye mondtam, hogy az alapvetően egy platformer játék, viszont a magából a karakterből kiindulva nem lehet szerintem normálisan megcsinálni, mert egy ilyen iszonyatosan gyors játékmenetet nem tudsz összeegyeztetni egy platformer játékkal. Mert ha azt mondanád, hogy olyan lenne, mit tudom én, mondjuk a DMC, még lehet, hogy úgy jobban tudna működni. De így, tehát platformerként úgy nem látod, hogy hol a karakter, mert olyan kurva gyors. Na mindegy. És ha már a platformelemeknél tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit az új Sonic játékról is. Igen, hát arról minden héten szoktunk röhögni, hogy éppen mit nyilatkoztak az új Sonic játék fejlesztői. Ugye ez, amitől a megváltást várják, ez a legnagyobb jelenleg futó Sonic projekt. Ettől várják a megváltást? Aha, a Sonic Frontiers, nyomorultak, ami nagyon sok helyről próbált meglopni. És ugye ilyen teljesen érdekesen alakul ennek az életútja. Ez volt az a játék, amit azt hiszem először a IGN-nél mutattak meg, úgyhogy hogy is néz ki a játék. Tehát, hogy addig csak ilyen híresztelések voltak, hogy kicsit ilyen Zelda jellegű open world lesz, amiből annyira igaz, hogy nagy büdös puszta picsába mész néhány játék elemmel, meg hasonlók, és ugye amikor kikerültek az első videók, akkor elkezdtek mondani az emberek, hogy hát bazd meg, ez nagyon gázul néz ki. Tehát ez a, mindig visszatérünk el, ez a Unreal Engine demo. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon kiüresedett játék, és akkor még akkoriban még ígérgették, hogy majd ebből jönnek ki újabb és újabb demók, és akkor ki lehet próbálni, és meg lehet róla győződni. Aztán amikor kijött ez a fajta reakció az IGN-es videók után, hogy hát mindenki szerint elég fosul nézett ki a játék, meg elég bénán, akkor így Takashi-san, a nem tudom milyen főmufti a Szegánál, azt mondta, hogy igen, így gondoljátok, akkor lófaszt kaptok, nem demót. Egyébként sem érti a játékos társadalom, hogy hogy működne ez a játék, úgyhogy abszolút nem érdemlitek meg. Hozzáteszem, ennek nyilván semmi köze ahhoz, hogy szerintem játszhatnának fel a játékosok, még annyira se érdekelni őket, mint egyébként. De azt nem lehet elvitatni tőlük, hogy marhára magabiztosak, mert ugye továbbra is ütik. Tehát, hogy mindig panaszkodunk, hogy halasztják a játékokat. Na itt első perctől kezdve, amikor megmondták, hogy mikor fog megjelenni a játék, vagy nagyjából mikor fog jönni, nem hallgattak a kritikákra, és mindig azt mondták, hogy nem, ez így jó, ez ami nem javítunk, mi nem toljuk a megjelenési dátumot. Bejelentjük, és ez akkor fog megjelenni, ugye ezt, ami visszatérő poén, hogy egy nappal a God of War előtt. Na látod, a High on Life beszart. Ők nem szartak be. Sonic Frontiers helyében én se szarnék. Figyelj már, ez egy olyan visszatérő dolog, mert honnan a faszomból van a fejlesztőknek mostanában ekkora arroganciája? Hát nekik van mire legalább, nem? Ja. De tényleg nem értem. Tehát nem tudom. Ugye beszéltünk már arról, hogy így jártatta a pofáját a Score-nak a fejlesztője is, hogy így mi a faszt képzelnek az emberek, hogy számon kérik őket, hogy hol van a játék, meg kérik vissza a pénzüket, meg ilyenek. Uh-huh. Elmennek a játékosok, meg a lajongók a kurva anyjukba. Tehát inkább, ahogy te mondtad, a lófasz jár neki, az meg nem bármi más. De itt is volt valamiről szó egyébként, itt feljebb, hogy beszéltünk olyanra, hogy játékfejlesztői arrogancia valamivel kapcsolatban, nem tudom már mi volt az, de nem, hol volt ez? A Prey-es részre gondolsz? Vagy a Three-Force-re? A Three-Force-re például, hogy jövőbe kaphatját. Milyen érdekes egyébként például a Three-Force-re-nél, hogy nem a Microsoft kommunikálja ezeket a dolgokat, hanem a fejlesztő csapat. Tehát a Microsoft miért nem szólal meg a Halo-val kapcsolatban? Ez kurva érdekes, hogy van ez? Tehát például mondjuk Most mit tudna mondani? Csak jut eszembe, hogy például itt mi ez, hogy hát nem tetszik a játék? Hát a kurva anyátokat, akkor még demót se kaptok, bazd meg. De tudod, miben lehet majd a Sonic gyorsaságát mérni? A bukásba. Milyen gyorsan kerül be Game Pass-be, meg PS Plus-ba. Én max. Egy hónapot adok neki. Nem. Szerintem amekkora elánnal meg mellénye. Figyelj, és mondom, ez most egy olyan, hogy borban fogadunk, hogy... Jaj, nem. Ez a... De fél borvidékkel tartozol már nekem. Ez a játék nem fog megbukni. Ez a játék meg fog bukni. Ez a játék nem fog megbukni. Kritikailag, valahogy, nem, szerintem ez egy ilyen 60 pont, 68. Hát az azért már az eléggé a fos játék kategória. Nem, figyelj, hogyha a sárga nem megy le a vörös zónába, akkor ez nem egy rossz játék. A sárga tartomány még menthető. A sárga tartomány környékén volt egyébként a Days Gone is. Mikor? A Days Gone sose volt ott. Meten? Biztos, hogy nem. Nézzük meg. Max, nincs igazam. Days Gone az ilyen 80 pont körül. Max, azért mert utólag felhúzták. Ott van. 71 ponton áll a Days Gone. Normálisak az emberek? Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen valami sárga tartományos játék lesz. Azt fogják mondani, hogy jó, hát agyon nyomja a God of War árnyéka. Ezt így bele fogják valahogy nyomni. Viszont el tudom képzelni, hogy valahogy el fogják fordítani pluszba. Meg szerintem egyébként egy Sonic játék elkészítése nem kerül csillagászati összegbe. Mondjuk ebben egyetlen. Úgyhogy szerintem, hogy... De tudod, mi az, ami még üthet ennél? Hogy oké, okay, hogy a God of War az nagyon menni fog, de csak PlayStation-on. Ez másra nem fog kijönni, a Sonic viszont igen. Tehát november 8-án, nem, vagy november, igen, november 8-án te Xboxon se fogsz Sonic-ozni, hanem kodozni fogsz. Az mikor jön? Október 27. Jó, de mondjuk, hogy de november 8-ig megkapod a fizetésedet még itthon is. Lehet, hogy meg fogják venni az emberek, mivel úgy vannak, hogy ha már God of War-t nem tudnak venni, akkor vesznek mondjuk Sonicot. Egyébként ez még be is jöhet. Ha pont annyi ember... Xboxra? Van, nem lesz benne a Game Pass-be, szerintem ki fogja megvenni? Ez maximum ez Switch-ra igaz. Lehetne eladni, de azon meg nem fut el. Mhm. Nem fut el az. Ah, Istenem. Jó, meg fogjuk látni, kíváncsi leszek rá, hogy mi fog történni. Szerintem nem fog egyébként megbukni, de majd meglátjuk. Jó, még szerinted nem tud játék bukni. Tripla A játék. Pedig őt is hoztam neked már múlt héten. Mit? Ja. De arról sem tudjuk egyébként, a bukott volna. Figyelj, a magyarországi játékos bázist megtripláztuk Discordon. Abba a Beyond Swallba. Hú, most jött eszembe, most bedobta de... Zolcsi a Skull & Bones. Én úgy emlékszem, hogy bebaszol, megvettem a Skull & Bones-t. Igen, aha. Valami ilyesmi volt. Te azért pénzt adtál? Aha. Megérdemled. A Dark Sector mesélte, ugye ő volt az, aki berendelt az előző adás alatt a Babylon's Fall-t, vagy itt dicsőítettem, hogy nem rohadhat rajtuk egyébként nagyon a játék, de ő már 2 darab steelbookot kapott hozzá. Igen? Mutatta is a képet, hogy kell, már 2 küldtek. De azért ki van írva lehet, hogy csak a készletereig. Mennyire nem fogyhat érted, hogy a játék az már 2 steelbookot adnak, csak mind a picsába. Mackó mondja, hogy most néztem meg a Skull & Bones gépigényét, és 2070 kell neki. Igen, erről beszéltünk múlt héten egyébként. Mire vetted meg? Xboxra? Nem, PlayStationre. Okay. Ma akarom, hogy tudjunk kópozni. Ez feltételezni, hogy én is megveszem, hogy nem fog megtörténni. Dehogy nem. Szarabb játékokat is veszel, meg ne legyél fényes. Na. Most azért néztem, az van nagyon beakciózva, Sidden Steelbook-kal a... Milyen Paradise? Az a nagyon mellékvágányos Final Fantasy. Strangers of Paradise. Ja. Az most benyomták 25.000-ről 11.000 forintra, de nagyon elgondolkodtam rajta. Nem tud akkorát bukni egy játék, hogy ne érdekeljen mi. Ez. No, megyünk tovább. Vannak hírek. Konami házatájáról jönnek érdekes dolgok. Ezek a Tokyo Game Show keresztmetszetén keresztül. Ők a pacsinkós jel. Igen. Ugyanis megint szányra kelt a Metal Gear Solid 1, 2, 3 remake. Remastert hallottam. Hírek. Nem tudom, miért írtam remake-et. Ja igen, azért, mert ugye szó volt arról, hogy az első rész az kaphat remake-et, a másik kettő az csak remastert. De ez hasonlóan néz neki, mint ahogyan a Mass Effect-et újra húzták. De az mind a három remaster volt. Az első az nem remake volt? Nem. Akkor nem egészen ugyanaz lenne. De most az a hír járja, hogy valószínűleg a most szeptember 15-i Tokyo Game Show-n. Mafia volt ilyen. Ahol az első remake-et kapott, a másik jogos, kettő csak remaster. Tényleg a Mafia. Tehát most szeptember 15-i Tokyo Game Show-n állítólag le fogják leplezni. Más hírek szerint legkorábban a Tokyo Game Show-n leplezhetik le, de nincs kizárva, hogy egy State of Play-en vagy egy Game Awards-on. De az később lesz. Később, igen. Tehát ez azt jelenti, hogy idén valamikor. Ami azt jelenti, tudod, miért érdekes? State of Play-en miért lepleznének? Bár ott leszoktak leplezni multiplatform címet, State of Play-en? Szerintem, hát ha multiplatformban úgy gondolkodsz, hogy PlayStation és PC, akkor igen. De PlayStation olyat, ami mindenre is jön. Csak akkor, abban az esetben, hogyha valami... Resident Evil 4 állítólag. Valamilyen tartalom exkluzív PlayStation-en. Resident 4-nél volt ilyen? Volt. Hát a Resident 4 ez pont ilyen. Resident 4 remake. De nem menj messzebbre, akkor a Resident Evil 8 is ilyen volt. Meg a 7 is. Ugye a 7-nek volt VR támogatása PlayStation-re, a 8-nál azt hiszem a demóval tudtál előbb játszani. A 4-nél meg ugye megint csak lesz VR támogatás PlayStation-re exkluzívként. Hmm. Tehát ja. Úgyhogy állítólag ez az egy Aesthetic Gamer nevű magát insidernek mondó, mások is insidernek na, gondolják. Na, de te is azt mondod magadról. De én csak remélek. Hiszek. Úgyhogy ezt remesgetik, mondom, legkorábban szeptember 15-én tudhatunk erről valamit. Egyébként elég régóta pletykálják, hogy tényleg hozzá fognak nyúlni. Itt már szóba hozták a Bluepointot is, ugye, hogy lehet, hogy ők dolgoznak rajta, már az első résznek a remake-jén. Az a Bluepoint nagyon elfoglalt lehet, mert hogy is van? Bloodborne remastered remake-et és második részt fejleszt, megcsinálja a Metal Gear Solid remake-et, a Silent Hill remake-en is dolgozik, ahhoz képest egy elég kis csapat. Hát igen, az... Valamelyik lehet, hogy igaz. Kezet foghatnak az Obsidian-nal. Ugye ez az egyik pletyka, ami a Konamitól jött. A másik, ami a Konamitól jött, ami szintén a Tokyo Game Show-val van összekötve, ez viszont hivatalos bejelentés volt. Igen. A Konami azt mondta, hogy egy közkedvelt franchise új játékát fogják leleplezni a Tokyo Game Show-n. Metal Gear Survive 2? Közkedvelt franchise új játéka éppen lehet. De nem hiszem, hogy annak neki mennének. Ellenben már idén voltunk a Szép Asszony Völgyben? Idén voltunk, igen. Akkor szivárgott a Silent Hill. Ja, még akkor képek is jöttek. Igen, akkor még képek is voltak. Nem akkor volt az, hogy igazából 3 Silent Hill is készül. Hát szóval van arra, hogy a Bluebird dolgozik egyen. Jön egy reboot, a második résznek a remake-je, meg még valami multiplatform. Hát én VRS-ről is hallottam, nem hát. Tudom, de állítólag jön. Na most nem valószínű, hogy nem valószínű, hogy két hír összefügg. Tehát nem valószínű, hogy közkedvelt franchise új játék. Én úgy gondolom, szerintem nem fognak hozzányúlni a Metal Gear Solidhoz. Meg közkedvelt franchise új játéka, szerintem ebben nem fér bele az MGS 1-2-3. Tudod, mit fognak csinálni? Lesz egy MGS HD Remaster Collection. Azt hiszem volt már egy egyébként. Volt. A 2-3. Na, azt egy picit feljebb húzzák, belerakják a pacsinkós átvezetőket, mert azok ugye újra lettek dolgozva, és akkor eladják, mit tudom én, 60-70 dollárért az első 3 részt, hogy tudjad játszani. Azt szerintem úgy egy viszonylag biztos pont, hogy ez meg fog történni. Hogy bármi más kezdene a Metal Gear-rel a Konami, azt nem hiszem. Nem is kéne. Ugye a Silent Hill még esélyes, de azért tegyük hozzá, hogy azt mondják, hogy egy közkedvelt franchise új játéka, akkor a kalapban benne van még mondjuk a Castlevania is, egyébként a Bomberman is, meg ez a Yu-Gi-Oh, amit annyira szeretsz. Egyébként röhögni fogsz, de ezek közül arra van a legnagyobb esély, azért, mert ugye tavaly, ha jól emlékszem tavaly, de lehet, hogy már idén volt, amikor kijött az új Yu-Gi-Oh játék, és olyan mérhetetlen mennyiségű pénzt termel a Konaminak, hogy beszarsz. Tehát valami eszméletlen mennyiség. Ezért is mondom, hogy érdemes azért ezt így egy jó nagy adag szódával fogadni. Ezért van náluk az eFootball. Na, ha valamit, az biztos, hogy nem fogják nagyon nyomni, mert akkor átbukott, mint a... Fú, ez meg kurva, hogy az zakózott. Vagy jön egy Lost Planet 4. De az nem az övék, az Capcom. Az Capcom. Mi volt a Konaminál még, ami ilyen klasszikus, és ezer éve nem nyúltak hozzá? Szerintem semmi. Mindegy. Egy Castlevania reboot-ot azt adnék. Szerintem a Lords of Shadow nem volt annyira rossz. Kamerik kezelése elég fos volt, de egyébként ilyen DMC klónok közül az első rész az még viszonylag szerintem a jobbak közé tartozott. Mm. Nem volt az vészes. Na, muszáj beszélnünk a Nintendo-ról. Nem muszáj. De fogunk. Fogunk. Ez egy ilyen rövidebb blokk lesz, de szerintem erre nem fogunk túl sok időszer. Erről majd beszélj nyugodtan, hogy mi a helyzet. Én a fölötte lévő részt azt egy gyorsan ledarálnám. Következő van, Jeff Grubb tudni véli, hogy két héten belül valamikor lesz egy Nintendo Direct. Amin, azt hiszem, talán meg is erősítették. lehetséges, nem tudom, a híd megírásának pillanatában, vagy legalábbis a reflektoranyag összegyűjtésének pillanatában még csak plegyka volt. Tehát két héten belül Direct, és állítólag ott fogják bejelenteni a Zelda Wind Waker és a Zelda Twilight Princess portját Switchre. Na most, erről tudni kell, hogy a Wind Waker az ugye egy GameCube-os cím volt, a Twilight Princess HD-t meg már kaptunk a Wii U-ra. Wind Waker HD-t is kaptunk Wii U-ra. Nem. Te. Jó. Direkt megnéztem az adás előtt. És erre jutott, van egy Wind Waker HD Remaster Wii U-ra, meg van egy Twilight Princess HD Remaster Wii U-ra, tehát a Nintendo-nál most így ülnek. Kész. Nagyjából ennyi lesz benne az energia. Kurva sok el fog belőle menni. Mérhetetlen mennyiségben meg fogják venni az emberek. Teljes áron. Na most az merült fel bennem egyébként, hogy szerinted például, ha már ennyire nyomják ezeket a dolgokat, és tényleg annyi a játék elkészítésében és kiadásában fektetett effort, hogy belenyúlnak a Wii U könyvtárba és átrakják az egészet Switchre, akkor például az Ocarina of Time-hoz miért nem nyúlnak hozzá? Mert az már annyira régi. Kíváncsi vagyok, hogy az a kifogásod, hogy egy régi játékot miért nem tesztek rá a Switch-re. Azért, mert ahhoz hozzá kéne nyúlni. Tehát ja, abban nem Ctrl-C, Ctrl-V van, hanem az állam, mondjuk kéne egy új engine, hozzáteszem, hogy 3DS-re például kiadták ugyanúgy, ahogy kinézett 98-ba. Most már azt talán nem tudnák letolni a Switch-esek torkán, de még ebben sem vagyok teljesen biztos. Tehát szerintem hogy remékelni nem fogják, arra leteted a kalapod, az, hogy az undorító ocsmány Nintendo 64-es textúrákat felhúzva kiadják teljes áron újra, azt el tudom képzelni. Ez a Nintendo-nál belefér. Akkor miért nem tolják ki az Ocarina of Time? Hát, mert akkor jövőre mit csinálnának? Ja? Még 10 évig piacon kell tartani okay. A izét. Majd amikor a Wii U remasteret fogod jövőre játszani teljes áron megint, vagy 6 év múlva. Jó, meggyőztem. Nem tudom, Zoli. Nehogy azt itt, hogy nincs náluk ez tervbe. Mert ráadásul egyébként a Wind Waker, meg a Twilight Princess, én úgy tudom, hogy ráadásul nem is a legnépszerűbb Zeldák között vannak, hanem talán még pont beférnek a top 5-be. A Wind Waker-t kifejezetten utálták először, az ott a kultjáték lett, mert ugye amikor bejelentette a Nintendo GameCube-ot, akkor toltak egy tech demót, ahol ilyen Twilight Princess-szerű, mint utólag kiderült, vagy ahhoz legjobban hasonlított, tehát egy ilyen komolyabb hangvételű, dárkos Zelda trailer toltak le, és mindenki azt hitte, hogy majd akkor ez jön játékba, és ehelyett kiadták a cel-shaded-et, ilyen picit ilyen gyerekes megjelenésű, stilizált Wind Waker-t, ami utólag persze már mondják, hogy hát, de hát az is kurva jó volt, és annak vannak elvitathatatlan érdemei, tehát pont azért, ahogyan megjelent, tehát ahogy kinézett, az viszonylag jól tartotta magát így hosszabb távon is. A Twilight Princess az meg ugye megint generációváltáskor érkezett, tehát GameCube-ra még Wii-re már nagyjából hasonló volt a két verzió, hogy a Wii nyilván kellett kalimpálnod, de az is ilyen volt. Biztos benne van a top 10 Zeldába. Az összes több Zelda. Benne van a top 10-ben, tehát az nincsen, nem is tudom, hogy van-e 10-nél több Zelda. Van 10-nél több Zelda? Csak kézi konzolra van, vagy 15. Hát figyelj, amennyire én tudom, és én nem vagyok egy nagy Zelda szakértő, ugye volt egy Nintendo, az alap Nintendo-ra, Famicom-ra, a Zelda. Mm-hmm. Illetve a Zelda 2, ami egy oldalnézetes volt, az nem felülnézetes volt, hanem ez. Utána jött a Link to the Past, azt hiszem Super Nintendo-ra. Ez sem megerősítem, sem cáfolni, most nem tudom. Én úgy emlékszem, hogy Link to the Past, és mondom, most csak a fővonalas Zeldákat mondom, a kézi konzolosokat nem. Ez volt Super Nintendo, Nintendo 64-re jött az Ocarina of Time, meg a Majora's Mask, GameCube-ra jött a Wind Waker és a Twilight Princess, meg talán a Force Wars. Meg a Minish Cap, de a Minish Cap az már lehet, hogy Game Boy Advance volt. Akkor jött még utána Wii-re jött a, aminek most adták ki a HD remasterelt verzióját, a Skyward Sword, és utána jött ugye a Breath of the Wild. Ezek, amiket én tudok. 19 mainline Zelda van Wiki szerint. Na, azt mondom, tehát ez meg amit én elmondom, hogy nem volt egy, mondom, volt egy csomó, rengeteg izé volt kézi konzolos kiadás, és ugye abból remékelték a nem olyan rég Switch-re az egyik címet, a Game Boy-os címet, tudod, remékelték. Jaj, tudom, melyik volt az a Wind, nem a Wind Waker, hanem a Link's Awakening. Igen, Link's Awakening. Igen. Úgyhogy ne aggódj, van ott zártam bőven. Van miből meríteni. Kérlek, beszélj kicsit a Denuvo-ról. Igen, múlt héten ugye beszéltünk róla, hogy a Nintendo integrálni fogja a Denuvo védelmet a Switch-re, hogy PC-n ne tudjatok emulátorozni. Na az ügyben megszólalt a Denuvo. Egyébként nem a Nintendo szólalt meg, a Denuvo szólalt meg. Azt mondta, hogy a Nintendónak nincs ehhez az egészhez semmi köze. Először csak végigmegyek azon, hogy mit mondtak, aztán, hogy mi ezzel a problémám. Tehát a Nintendónak nincs ehhez semmi köze, ezt a különböző kliensek per kiadók kérték. Melyik a legnagyobb kiadó Nintendóra, mindig. Tehát ezt a kiadók kérték, és egyébként is semmilyen formában nem fogja befolyásolni a játékok teljesítményét, valamint nem fog interneten keresztül, tehát nincs online ellenőrzés. Most mi ezzel a probléma? Ha te Nintendo-ra akarsz bármit létrehozni Switch-re, ahhoz kell egy Nintendo Dev Account, egy SDK, meg az ő beleegyezésük. Tehát az, hogy a Nintendo-nak semmi köze nem volt ehhez, ez alapból hazugság, mert úgy nem tudsz fejleszteni Switch-re. Ha tovább megyünk, nem fogja befolyásolni a teljesítményt. Na most a Denuvo mindent csinált a világéletében, de olyat nem, hogy nem befolyásolta a teljesítményt. Tehát eddig bármire megjelent, pont az volt vele a probléma, hogy vagy el lehetett linte már azt, hogy elindítsd a játékot, vagy ha elindítottad, se volt benne túl sok köszönet. Igen. Emellé hozzácsapnám az online bejelentkezést is, mert ez az a másik dolog, amit csinált. Tehát nem hiszem, hogy most hirtelen megvilágosodtak, és mind kiszedik belőle. Nem? Szerintem ez kurvára nem igaz. A másik meg az, hogy a Nintendo meg csak lapít a fűbe, kurvára nem szól semmit. Na most, ha nem lenne tényleg semmi semmi kapcsolatuk így ezzel kapcsolatban, akkor csak annyi kéne, hogy kiírni Twitterre, mondjuk, hogy figyelj, mi nekünk el semmi közünk. De ez egyébként csak a third party játékokat fogja érinteni, vagy a Nintendo belső címei is megkapják a Denuvo-t? Hát gondolom, hogy a belső címek is. Akkor de hát arról a Nintendo nem tud nekik. Nem szóval nekik nem. Szerintem egyébként ezzel csak szopás lesz, mert egyébként sem túl erős ez a vas, hogyha erre még rábasszák a Denuvo-t, akkor azért itt lesznek gondok a jövőben, még egy Luigi's Mansion jellegű, nem túl összetett játékkal is. Jó, mondjuk ha valamelyik közönséget nem zavarja a 10 FPS, akkor azt mondjuk pont a Switch tulajok. Tehát, de igen. Ugye ezt elmondtam a múltkor is, hogy szerintem egészen sok probléma lesz ezzel a Denuvo integrációval, és az meg, hogy most megpróbálják megóvni a kiadókat attól, hogy ne emulálják PC-n ezeket a játékokat, atomfasság. Viszont lehet egy pozitív hozadéka. Mégpedig? Ha más nem, ez kikényszerítheti a Nintendo-ból az új konzolt. Az nem jelent erősebb hardware. Ja, ez is igaz. Maximum annyit fog tudni, hogy ott már rendszer szinten integrálva lesz, nem kell minden játékhoz külön. Hát, ja. De talán az segít valamennyit, nem tudom. Mindegy. Itt a lényeg az, hogy a Nintendo az nyilván nem anti-consumer, tehát sose volt az, nem is lesz. Ő szereti legjobban a saját rajongói bázisát, ezt mindig vissza is igazolja. Menjünk tovább. Ennyi, a Nintendo blokkot ezzel zártuk. Beszéljünk a Need for Speed-ről. Ja, ez a hátulnézetes autós játék. Hátulnézetes i és autós játék. Aha, jó. Tudod? Megvan. Valami rémlik. Kikerült Redditre, képzeld el, egy GIF. Azt láttad? Hú, egy teljes GIF kikerült Redditre? Igen, de a gameplayből. Tehát megmutatták, hogy az a fajta animés integrációt hogy fog kinézni. Uh-huh. Ez egy ilyen GIF. Pazak, ez tényleg ilyen lesz, akkor én nem tudom, hogy hol legyen az Electronic Arts. Te konkrétan úgy nézett ki a cucc, hogy az autó neki megy a falnak, és a becsapódás helyén a falon végigfut valamilyen anime rajz. Ez király jól hangzik. Nagyon jól hangzik, mi? Úgyhogy nekem ez volt az első ilyen érintettségem az új Need for Speedhez, de minden mást, amit hoztál, abban ez nincs benne, úgyhogy vedd úgy, hogy ez egy ilyen extra info, egy kis adalék. Minden mást azt kérlek mondj. Nem nagyon van kommunikálva az új Need for Speed, ami elég érdekes, mert azért ilyenkor nem, hogy már kommunikálni szokták, ami ilyenkor már szoktunk gameplayt látni, tudunk megjelenési dátumot. Ó, nehogy azt hidd, a legutolsó Need for Speed-et azt hiszem egy hónappal előtte leplezték le. Igen. Aha. A Heat-et? Aha. Mondjuk biztos van áthallás, hogy most az bekerült ugye PlayStation Plus-ba, tehát akkor jönni fog majd Need for Speed-es hír. Onnan indult ki most ez az egész, hogy ugye múlt héten kiraktak, aki velünk tartott, tudja ezt a rettentő jó Dragon Age-es képet, ami minden volt, csak Dragon Age nem. De a hatalmas Dragon Age rajongóktól rögtön elkerült a mikrofon, és átvették a Twitter poszt fölött az uralmat a Need for Speed fanok, és elkezdték számon kérni. Mondjuk nem tudom, hogy miért egy BioWare-es poszt alatt, de tök mindegy, hogy hol van már az új Need for Speed, minden, és igen, valóban Redditre egyébként nem csak ez a GIF, hanem még egy jó pár dolog kiderült a játékkal, vagy kikerült a játékkal kapcsolatban. Például az, hogy a gyorsulás, tehát a drag, illetve a drift módok nem lesznek benne. Mert ugye ezeket úgy mindenki szerette, kb. Az Underground egy óta, tehát nyilván akkor... Tehát nem kell. De a Speedcross az visszatér. Én azt sem tudom, hogy ez melyik részben volt benne. Túl, én már nem tudom követni a Need for Speed-eket, úgyhogy fogalmam nincs. Na mindegy, ezt visszahozzák helyette. Azt mondták, hogy a kocsi tuningolás részt azt lebutítják Forza Horizon szintűre. Jelentse ez bármit is. Ez azt jelenti, hogy kozmetikai tuning lesz leginkább, és nem fog jelenteni az égvilágon semmit. Tehát spoilert az autóra, de elhanyagolható mértékben fogja befolyásolni a menet tulajdonságait. Kb. Ennyi. Így van. Ezt külön kiemelték. Lesz a játékban mozgó vonat. Folyton mozgó vonat lesz a játékban. Tehát így megy. Oké. És akkor... hogyha például itt találkozol vele, és talán elmész arra, ott is fogsz már megy. De legalább a háttérben fog közlekedni, hát vagy néha találkozhatunk. Néha elbassz, vagy nem. Tehát lesz benne egy vonat. Vonat lesz. Jó, oké. Okay. Amit a hülyeskedik, de tényleg ezt így lehozták ki, okay. Lesz benne vonat. Illetve, na ennek az implementáció még nem tudom, hogy fog kinézni, de elvileg, ugye nyilván lesz online része az egésznek, lehet benne fogadni a különböző versenyekre. Mondjuk ez egy jó ötlet. Aha. De ingén ez pénzzel... Tök jó. Na ezt akarom, hogy ezt még nincs tisztázva. Na milyen jó monetizációs lehetőség lenne, nem? Egy kis szerencsejátékot úgy belecsempészni. De nyilván úgy, hogy te mondjuk valós pénzért veszed játékpénzt, és azzal játszol, mert az akkor nem szerencsejáték. Hát nyilván, nyilván. Hát ezt csinálta a Rockstar is, úgyhogy ez így működhet éppenséggel. Így van. Illetve a sztoriról annyit tudni, itt, miért kiemeltem, hogy mit tudni eddig a sztoriról. Úgy nyilatkozták, idézek, hogy nagyon fog hagyatkozni a női főszereplőre és a széleskörű kulturális reprezentációra. A kulturális sokszínűségre? Aha. Mindenki tudja, miről beszélünk. Amikor arról beszélsz, hogy a történetről mondanál valamit, akkor természetesen nem azt kell elmondani, hogy mit tudom én, egy nagyon komoly underground versenyt fogunk az emberek elé tárni, meg hogy hogyan fogsz hozzájutni nagyon durva sportautókhoz. Nem, egy Need for Speedben a legfontosabb pont, hogy hogyan fogsz alapozni a női főszereplőre, meg a kulturális sokszínűségre. Egy versenyjátéknak ennél komolyabb sarokkövekre nincsen szüksége. Nem mintha bárki a történetért játszana Need for Speed-et, de bazd meg, ezeket az embereket még ráadásul azzal is kell triggerelni, hogy próbálsz megfelelni a Vogue kor szellemnek. Elmennek ezek a faszomba. Viszont örülhetsz, mert állítólag nem kell erre már sokat várni, egészen konkrétan, elvileg ez még idén megjelenik. Kérdésem lenne hozzá egy pár ezzel kapcsolatban. Mégis hogy a faszba? Ne kiadják. Azt úgy értem. A másik az, hogy mikor, innentől kezdve, nagyjából szeptember közepétől kezdve találnál neki helyet, amikor bármennyi esélye lenne arra, hogy akármennyi eladás produkáljon? Hát ahogyan a Sonic Frontiersnek találtak, hogy találhatnak éppen a Need for Speednek is. Figyelj, autós játék viszont nem lesz. Tehát az, aki mondjuk leszarja azokat, amik nekünk fontosak, azoknak egyébként játszhat egy autós játék. És ez? Nekem az a bajom, hogy szerintem egyébként a Need for Speed-et már régen nem azért nem veszik, mert a Need for Speed-ek amúgy rosszak lennének, hanem azért, mert nincsen már... Lesz a VRC Generations. Ó, tényleg. Szerintem már nem létezik a Need for Speed-nek fanbéze. Szerintem van. Van, és a mai napig várják azt, hogy mikor jön rá az Electronic Arts arra, hogy bazd meg, hogyha remékelnénk az Underground 1-et, meg a 2-t is összecsomagolnánk, el lehetne adni bármennyi pénzre. Nézd meg bármilyen cikket, mert alig jönnek alá kommentek, amikor a Need for Speed-ről van szó. Néhányan még reflexből felbefögik, hogy hol Underground remake-et akarunk, de nem vagyok benne biztos, hogy olyan sokan lennének, hogyha tényleg kijönne egy Underground remake, akkor azt tömegesen vásárolnák. Szerintem az emberek. Szerintem már így nem. Max, szerintem akik veszik, azok egyébként általános autófanok. Tehát azok, akik mondjuk, ha éppen mondjuk, az, hogy mondjuk ha éppen Need for Speed jön, akkor a Need for Speed-et veszi meg, de éppen a Forza Horizon jelenik meg, akkor a Forza Horizon-t veszi meg. Aztán veszi meg, megkapja a Game Pass-ben. Vagy megveszi Steam-en, vagy mit tudom én, hogy honnan akarja. De szerintem ilyen általános dolgok vannak, de mint ahogyan nincsenek olyanok, akik ha idén nem kap Need for Speed-et, mert az elmúlt három év vagy két évben nem kapott, akkor nem fog Dunának menni. És hogyha kikap mondjuk egy jó Need for Speed-et, nem fog hozsannázni az IE-nek, ha rossz a Need for Speed, nem fog levélbombát küldeni az IE-nek. Nincsenek olyan emberek szerintem, akik itt a Need for Speed-et mondjuk magukra tetoválják mostanában. Egy időben biztos volt, hogy mostanában nincsenek Need for Speed rajongó olyan, de Zoli, most szinte biztos leveszed. Most mennek nagyot a remékek, és igen, ahogy pont írtátok itt is, hogy a Tony Hawk fanok sem voltak hangosak, aztán a Pro Skater remake-jéből milyen kurva sok elment, meg még jó pontokat is kapott a kritikusoktól is. Az, hogy utána a Blizzard úgy döntött, hogy aztán folytatjuk, az egy másik kérdés, de most őszintén itt vagy, te vagy az Electronic Arts, nem tudsz kiizzadni magadból, bár meg x ideje egy normális Need for Speed játékot. Már dolgozott rajta Criterion, már dolgozott rajta mindenki, és nem megy sehogy. És akkor ott van, hogy fogok megint egy ilyen atom fassággal felhúzok csomó pénzért egy új játékot, ami már nagyjából borítékolhat, hogy bukás lesz, mert kb. Minden arra mutat, vagy ennek mondjuk a negyedéből tényleg remake-elem az új engine-re az első két részt, és kiadom. Okay. Nekem nem mondasz, hogy abból kevesebb fogyna el, mint ebből. Oké, okay, akkor boomerkedek egy sort, jó? Na, más se csinálsz már három órája. Bazdmeg. Figyelj, pont múltkor nem is tudom, valamelyik vagy YouTube videó alá, vagy valamelyik stream alá, de kaptam egy kommentet, és őszintén szóval elgondolkodtatott, hogy a játékiparnak, a jelenkori játékiparnak egyébként van egy olyan korosztály, akinek már nem tud mit mondani. Tehát, ha most szétnézel, hogy milyen játékok születnek. Igen. Most fura ez pont a Need for Speed kapcsán merül fel, de túlnyomó részt. Mondjuk ebben az évben. Tehát hány olyan játék jelent meg, ami mondjuk tényleg azt mondod, hogy fú, bazd meg, hogyha ezzel nem tudok játszani, akkor kurvára szegényebb lettem volna. Én most komolyan elgondolkodom... Februárban 3. Kapásban. Jó, de a te ízlésedet azért elég erősen lehetne vitatni. Jó, mert a tiédet aztán nem, de idő nem jut semmi. Nem, most figyelj, most komolyan, halál komolyan mondom, hogy oké, van egy az a játék, amivel játszunk, eljátszogatunk, meg tök jól el vagyunk, de őszintén szóval, hogyha a AAA piacnak a teljesítményét veszünk. Kezdjük ezt megint. Nem, most nem arról beszélek, hanem csupán azt, hogy mondjuk mik azok, amikor úgy gondolod, hogy tényleg neked szól. De tudod, miért emelkedjünk ezen felül? Őszintén szólva, én azt vettem észre saját magamon, hogy egyre nehezebben találok olyan játékot, aminél azt érzem, hogy mondjuk velem öregedne. Érted, amit mondok? Tehát, hogy mondjuk a Need for Speed, amit nekem akkor jelentett, már nem jelenti azt. Most csak, hogy a konkrét példánál maradjak. Tehát, hogy nem halad ugyanabban a léptékben, hanem azt érzem, hogy ő akkor nyújtott valamit, és ő egyébként ő kurva jól el van saját magában, úgy abban a korszakban. Néha beletesznek kicsit több autót, néha kicsit növelik a várost, néha egy-két effektet még hozzátesznek, de alapvetően nem fejlődik. És ugyanezt a fajta stagnálást nagyon sok más játéknál is egyébként meg lehet figyelni. Uh-huh. Van, akinek ezt felroljuk, mondjuk a Nintendónak. De egyébként nagyon sok helyen most például... Mégsem zavarja az embereket. Itt van például, mondom, például mondjuk az Assassin's Creed. Nézd meg, mondjuk milyen fejlődés ment végbe, mondjuk egy darabig. Aztán utána... Miért? Mi? Miért? Jó, te nem vetted észre, de az Assassin's Creed 1 volt egy nagy váltás. Az 1 és a 2 között, az ugyanazon a platformon ment. Egy meg és a kettő között, meg a Brotherhoodig, meg a többinél nagyon komoly fejlődést lehetett látni, és nagyon komoly nyitást, egy progressziót. Utána a gyakorlatilag az Origins-szel, ami egy ilyen soft reboot volt, onnantól kezdve beállt valamit, amit úgy néz ki, hogy most fognak egyébként visszafordulni. És nem csak saját magam, nem a saját véleményemet mondom, hanem a visszajelzésből jövök rá, hogy más is érzi azt egyébként, hogy körülbelül egy húzamosabb ideje azokat a játékosokat, akik régi játékosai, egy bizonyos életkor fölött ennek a szintérnek, azoknak egyre nehezebben tudnak bármit is mondani. Nem is vagyok benne biztos, hogy próbálnak. Ugyanezek mondják azt is, hogy akkor például az mikorosztályunknak boomer shooterrel kéne játszani. Jó, de azt ezt... én attól meg agyfaszt kapok. Igen. Tehát ez, mert hülyé, tehát hogy ennyire nem tudják egyébként belülni, jó, nekem nyilván a Duke Nukem lenne a jó. Nem a Duke Nukem lenne a jó. De arra világosan emlékszem, például mit tudom, mint visszamész egy retroverbe, akármivel, megnéz olyan témákat, egy Saints Row-ba. Visszamész, hogy akkor mit tudom, mikkel lehetett poénkodni. És igen, jókat röhögtél rajta, mert vicces volt, meg mit tudom, meg hasonlók. Most megnézem, mint egy szórakoztató dolog, és arra a Saints Row-ra is valaki azt mondja, hogy hát igazából tök jó lesz, el lehetett vele szórakozni, nem tudom, hogy virágbolti verzióval dolgozott az illető, de tegyük fel, hogy nem. Hogyha, ha és amennyiben tényleg kifizette valakiért a 25 ezer forintot, és neki tényleg tökéletesen elegendő az, hogy el lehet egy játékkal játszogatni, az kurva para. De miért? Hogyha vissza... Azért para, mert a 25 ezer forintért elég az, hogy egy játék közép szar, akkor a Need for Speed-től se várjunk, az ég egy adta világon se ennél többet, mert hogyha nem kell megugrani, még a középszert sem, azt a Need for Speed a leírtak alapján egyébként hozni fogja. Okay. Nekem már nem fog tudni az égvilágon semmit sem mondani. Nem tudom, hogy a vásárlói réteg nagy része. Ne, az én inger küszöbömet ez már nem éri el. És nem azért, mert szerintem mert túl magasan van az inger küszöböm. Bazd meg, pont most játszottam, pontosan tudod, hogy melyik retro játékokkal játszottam most. És ezek között olyanok is vannak, nem annyira retro, amik de igen. De. Tehát azok között vannak olyanok, amiket én régen nem szerettem, a maga idejébe. Most visszaültem elébe az meg, és el tudott varázsolni, és be tudott vonzani annyira, amennyire a maga idejében nem. Jó, csak ugye te viszonylag kis részét képzed egyébként a vásárlói közegnek, mert neked mondjuk az a dolg, ez hülyeség, hogy az a dolgod, de mondjuk szerintem pont 65-ször annyi játéka játszol egy évbe, mint mondjuk az átlag videójátékos. Mert ugye te, ha kijön egy új nagyobb megjelenés, akkor rögtön játszol vele. Igyekszem. Tehát jó, csak azt mondom, hogy az átlag nem ilyen. Tehát, befizetnek egy szolgáltatásra, abból játszanak olyan dolgokkal, amik úgy nagyjából érdekli őket. A középszal se érdekes, mert befizetted azt a pár ezer forintot, letöltöd, kipróbálod, nem jó, letörlöd. Ez pont ilyen. Ha megvan nagyobb megjelenés, akkor meg mondjuk évente egy-kettő van, ami érdemesebb, azt megveszi, azzal játszik, az a jó szórakozik. Az olyan, hogy nem feltétlenül kell ezt ilyen szinten összehasonlítani, de pontosan a remake-eknek a létjogosultságát ez szülte, hogy egyébként ezekre a játékosokra is próbálnak lőni, tehát akik mondjuk 90-es években kezdtek el játszani, 80-as években kezdtek el játszani, 2000-es években, nyilván az is egy viszonylag nagy vásárlói közösség, nekik kiadjuk a remake-eket. Tehát régen minden jobb volt, tessék, megkapod újra, felújítva, és megy. Nem hiszem, hogy egyébként ott a nagy többségnek úgy adják el, vagy azoknak adnak el többet, akik nem ismerték a franchise-t. Tehát amikor azért kijön egy remake, és tudod, hogy remake, de valószínűleg az eredeti játékot nem ismerted, nincs összehasonlítási alapod. Ezt már mondtam sokszor is, hogy fel lehet újítani egy játékot nagyon jól, meg kevésbé jól is. Lesz olyan, amit hiába húzol fel új grafikára, olyan játékmenetbeli elemek vannak benne, amit egy olyan játékos, aki mondjuk Gears of War-on nőtt föl, neki az volt a klasszikus játék például, az nem fog tudni vele játszani, halálba fogja idegesíteni. De... Értem. De én így gondolom, aztán lehet, hogy nincs igazam. Azért mondom, hogy kicsit az ilyen kisarkított, mert te is azért nagyon sokat játszol, én is, ha éppen nem hoz le az életről a Babylon's Fall, és van időm, de nyilván nem annyi, mint például régen. Úgyhogy most már én is megválogatom, hogy mire játszok. Tudom, és megveszed a legszarabb Néha. Na mindegy. Szóval itt vagyunk. Egyébként őszintén szóval azt is el tudom képzelni, hogy ez a cikk, amit a Need for Speed-ről hallottunk, ez merő triggerelés. Őszintén. De. Szigorúan ki van attól, mit olvasunk. Nagyon masszívan fog építeni egy női karakterre és a kulturális reprezentációra. Ez mit jelent? Az, hogy lesz egy női főszereplőnk, és lehetsz feketével, meg ázsiaival. Valószínűleg. Ennyi. Ettől egyébként nem biztos, hogy rossz lesz a játék, csak... Nem, ettől nem, de ez az ennyit jelent. Viszont ezek pontosan azok a kulcs szavak, hogy nő, és kulturális sokszínűség, amit az meg szétkúrják a Need for Speed-ünket. Ilyenek lesznek tőle az emberek. Na most... Egyébként szerintem ilyen volt a régebbi Need for Speed-ekben is, csak az nem volt előtt. Mármint, hogy ott nem azzal adták el, hogy figyelj, ez a Vogue for Speed lesz, nem pedig az a Most Wanted, amiben ugyanúgy megvannak ezek a karakterek, csak... Ezzel faszán lehet triggerelni az embereket. Igen. Semmi probléma nem lesz ezzel. Hogy tudsz egy autóversenyes játékból Vogue játékot csinálni? Lesz egy AI, aki gyorsabb lesz folyton, és az történetesen egy női sofőr lesz. Hát az kurva jó lesz. De nem a Vogue-ot fogod szidni, hanem az AI-t, nem? Hogy szarul van megírva, és hogy folyton kibaszik veled, és hogy nincsen balanszban a verseny. Ez úgy benne van. Nem tudom. Meglátjuk, figyelj. Lehet, hogy addig pótolnom kéne a hitet, hogyha már annól úgyis megvettem, akkor kicsit majd ráfeküdni. Állítólag egyébként az nem lett annyira rossz az előző Need for Speed-ekhez képest. Az volt a hit, ez lesz a sheet. Jó, aztán meglátjuk ezt. Én egyébként továbbra is fenntartom, hogyha most azt mondaná holnap az Electronic Arts, hogy Underground 1-2 remake, vagy csak akár a második rész, nyilván az volt, hogy jobban sikerült. Remake 60 dolcsi, nagyjából kipofosztok, akkor azt venném. Ott nem kéne ennyit gondolkodni. Őszintén szóval, tegyük fel, megcsinálják a Need for Speed Underground remake-et. És mondjuk azt, hogy aránylag jól is sikerül. Igen. Szigorúan mondjuk kritikai szemmel, hogy jól sikerül. De a közönség azt mondja, hogy bazd meg, én nem ilyenre emlékszem. Szerintem ez szar. Na akkor mi van? Semmi, mert valószínűleg annyit el fognak tudni belőle adni, hogy visszahozza bőven a költségeket, mivel nem került annyiba. De egyébként nem mondja ezt a közönség. Hidd el, hogy nem mondaná ezt a közönség. Mert melyik olyan remake-re emlékszel, ahol elkezdtek azon hisztériázni, hogy hát ő nem így emlékezett rá. Jó, a Prince of Persia-ra, de az a Ubisoft Ganges-nél ment, és azt el is kaszálták, elkezdték újra a fejlesztést. Tehát emlékszel olyan remake-re, ami vállalhatatlanul jelent meg? 13. De... Most gondolkodom. Ott a minőségével van, tehát ott a remake minőségével volt gond, nem az, hogy nem olyan volt, mint régen, igen, nem olyan volt, mint régen, mert nem sikerült normálisan remake-elni. De a GTA abból is elment, ugye itt írjátok, és egyébként valamilyen szinten igazatok van a GTA The Remastered Trilogy The Fasonocse, de az abból is elment rengeteg. A Warcraftból is elment kurva sok. Az se volt anyagi bukás. Hiába volt minden szinten, tehát minden szinten bukás volt. A Diablóból is rengeteg ment. A Diablo Remaster is kurva jól fogyott. Tehát, hogy... Igen, a WC3 Reforged. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy a remake igazából, meg a remaster, az abszolút biztonsági zóna, nem tudsz bukni vele. De, hogyha rossz... Tehát, ha olyan dologhoz nyúlsz, amire nincs igény. Tehát, hogy ez azért nem úgy működik, hogy kiveszek egy random bármilyen játékot a 90-es évekből, azt felhúzom teljesen újra, és akkor siker lesz. Valamilyen szinten hozzá kell, tehát meg kell találni azt a játékot, aminek igenis megvolt a közössége már akkor is, tehát már akkor is jól fogyott. És itt nem lehet csak arra appellálni, hogy mondjuk kritikailag mekkora siker volt, illetve mennyire lett kultikus, mert a kultikus az ugye nem mindig egyenlő azzal, hogy nyereséges. Jó példa erre ugye egyrészt a Beyond Good and Evil, amit nem bírnak kizzadni magukból most már nem tudom mióta, és az alapjáték is bukás volt, de hogy mondjak egy közelebbit, ami meg is jelent, és sokan kérték, viszonylag úgy hangzott, mintha sokan kérték volna, hogy nem kérték sokan, az a Medieval remake lett, ami nem bukott meg anyagilag, de messzi nem ment jól. Nem ment olyan jól, mint az Activision-os remake-ek a... Figyelj, őszintén szólva, a LucasArts klasszikusokat szinte egytől egyig felújították. Én ott se hallottam, hogy bárki verte volna a tamtamot, hogy akar egy Days of the Tentacle remake-et, vagy egy Full Throttle remake-et, vagy egy Grim Fandango remake-et. Egyébként a Grim Fandango remake jól fogyott. Tudom, ezért mondom, hogy de ott se hallottam. Szerintem egyébként tudod mivel? Azért, mert ezek a játékok egyébként egyik sem bukik meg, és az, hogy csak mondjuk szolidan fogy, mint hogy nekem nem fogja beadni senki, hogy point and click kalandjáték Mass jelenlegi kurva konzolon. Fogyott, az rettenetesen sokat adta. Tehát a point and click kalandjáték a jelenlegi konzolokon az kasszát robbant. Én ezt nem akarom elhinni. Hát kasszát nem viszont... fog robbantani, csak kb. Nulla a bekerülési költsége. Most túlzok. De egy full throttle-t felújítani nem hiszem, hogy 100 millió dolláros költség. Nem, viszont ez ugyanaz, mint ugyanaz az okoskodás, mint a Morbius esetében. Tehát tudják, hogy nem fog ez 600 milliót hozni, úgyhogy leforgatják 50 millióból, innentől kezdve gyakorlatilag a 70-et hoz már plusz. És bejött nekik. Na most innentől kezdve, hogyha azt mondod, hogy egy remake vagy egy remaster pontosan milyen esélyekkel indul a piacon, azt kell mondjam, hogy jobbakkal, mint a AAA, pedig a AAA-ra is nálunk közhelyszámba megy, hogy nem tud megbukni. Olcsóbb, ebből kiindulva hamarabb vissza tudja hozni az árát, ha még jól is nyúltál hozzá, akkor pedig számszerűsítve nagyobb hasznot tud termelni. Kevesebb fejlesztő kell hozzá, hamarabb megvan, viszonylag kisebb az esélye bukása, mert bejáratott franchise-ról beszélünk, olcsó, mondom, és hogyha ha meg beüt, akkor ugyanúgy lehet adni 60 dollárért, és termeli a rohadt nagy hasznot. Ennyi. Ha már szóba került a remake meg a remaster, akkor beszéljünk egy olyan játékról, ami kapott mi már mindkettőt. Az első része. Az első, hogy? Sőt, egyszerre. Egyszerre, igen. Ez pedig a Mafia, aminek az első része megkapott egy teljes értékű remake-et, a két folytatása pedig egy-egy remastert. Ugyanis szóba hozták meg korábban, hogy a Mafia 3 ugyanazon a generáción kapott remastert, amire megjelent. A Mafia 2-t hagyjuk, az egynek a remake-je meg borzasztó lett. De most ettől tekintsünk el. De, igen. És egyébként igen, kijöttek az eredmények, a Mafia 3 kurva jól termelt a Take-Two-nak. Nagyon jól fogyott. Pedig borzalmas játék volt. Magyarul nem most kezdődött az, hogy a AAA játékok nem tudnak megbukni. Abban a generációban még volt egy pár, aminek ez sikerült, csak akkor még nem volt olyan szép védőhálója a AAA játékoknak, mint most például a Game Pass-szel, vagy mondjuk a PlayStation Plus-szal. Uh-huh. Na de, ugye a negyedik Mafia játék fejlesztése jelenleg már folyamatban van, a kaliforniai Hangar 13-nál. Ők az eredeti fejlesztők, nem? Nem az eredetiek, hanem azt hiszem a másodikat, meg a harmadikat biztosan ők csinálták, de talán a másodikat is. Uh-huh. Azt megerősítették, hogy igen, készül. Valamint azt is megerősítették, hogy ezt nem mostanában várjátok, hogy meg fog jelenni, mert még nagyon-nagyon sok év van hátra. De legalább ezt csinálják, ellentétben a Knights of the Old Republic remake-kel, amit talán már elkezdtek hegeszteni. Hát a Saber próbálja most összekalapálni valahogy. Úgyhogy most jelenleg itt tartunk, a Mafiával. Ennyit kellett hozzátenni mindenképpen. Játékokról beszélünk. Beszéljünk egy kicsit hardware-ről. Mit szólsz? Én benne vagyok. Jó. Nagyon sikeres a Steam Deck. Igen, itt az az alapján merült föl most, hogy a Valve kiadott egy e-bookot, amiben részletezi azt, hogy milyen elvárásokkal mentek neki a Steam Decknek, hogyan tervezték, végül hova futott ki, és hát hogy nem, mint ugye ismeretes, hatalmas nagy siker lett a Steam Deck. Ez ilyen apróságok miatt lett így, mert kézi konzolhoz képest erős, amúgy sincs most már sok kézi konzol a piacon, ami meg van, mind gyengébb. Nagyon jó a támogatása, mind a szoftveres, mind a hardveres. Tehát jó volt összerakva, jól szerelhető. Egyébként a garanciában nem nagyon kötekszik a Valve, tehát szétszedheted, kicserélheted. Ez a nem ajánlott, de egyébként csinálhatod bármit. De kurcét. Mögé felhozták ugye rendesen a SteamOS-t, működik. Tehát a Linuxos, Linux alatt való játékot körülbelül 100 éve lendítették előre, azzal, hogy ugye megcsinálták ezt a emulációt rá. Gyakorlatilag a Proton Layer-t jól működik, folyamatosan támogatja a Valve a moddereket, olyan szoftvert raksz el, amit akarsz, tehát nem is muszáj SteamOS-t használhatsz rajta bármit, mert ez egy PC. Nincs platformhoz kötve, tehát ezek, amiket felsoroltam, de ez mind pont olyan dolog, amit a Switch nem tud. Az más miatt sikeres. Nyilván ott a játékok viszik el, de pont emiatt a Valve bejelentette, hogy na, akkor le lehet nyugodni a picsába, akkor innentől kezdve franchise-osítjuk a Steam Deck-et, tehát érkezni fog a folytatás folyamatosan újabb és újabb hardware-rel. Reméljük, két évente fogják cserélgetni. Most tök mindegy, ez egy PC, tehát cserélgetheted a saját PC-let is két évente. Attól nem lesz kevésbé támogatva. Majd meglátjuk ezt a negyedik verziónál, hogy az elsővel mi a helyzet. Figyelj, egyelőre még el vannak ezzel, tehát nyilván nekik is céljuk egyébként minél tovább a piacon tartani a régebbi verziókat, mert ugye egyre nagyobb rajta a haszon, ahogy olcsóbb gyártani. Mm. És nyilván egyre többet is tudnak kizúzni a piacra. Én egyébként üdvözlöm ezt, ha másért nem már, akkor folyamatosan lehet baszogatni a Nintendo-t, hogy meg szedjétek már össze magatokat, ne egy ilyen kenyérpirító szintű hardware-rel legyetek jelen a piacon. De az összes Nintendo játék jobban fut Steam Deck-en, mint a Switch-en. Emulálva. Ne kell a teljesítmény. De hát ezért ez volt a legnagyobb ráható erő a Denuvon, nem? Hogy Steam Deck-en ne tudj Switch-es játékokkal játszani. És azért beáldozás. Mert nem hiszem, hogy egyébként sokan játszanak Switch játékokkal ekte PC-n. Hogyha az a vonzó benne, hogy hordozható legyen. Mondjuk valahogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy valaki Switch-en álljon neki zeldázni, függetlenül attól, hogy technikailag megoldható. De Switch-en elég sokan zeldáznak. Nem Switch-en, mi ez? Steam Deck-en. Steam Deck-en? Steam Deck-en. Menjünk tovább. Guild Wars 2. Ez, ugye múlt héten mondtuk, hogy be fog kerülni a Guild Wars 2 Steamre. Igen, ez egy rövidebb hír lesz, itt igazából csak azt akartam mondani, hogy múlt héten beszéltünk róla, hogy a 10 éves szülinapja alkalmából bekerül Steamre a Guild Wars 2. Lehetett kérdezni, hogy és akkor mi van, 10 éve kint van, aki akarta, már megvette. Hát ez úgy néz ki, hogy nem teljesen igaz, ugye az alapjáték ingyenes, de így, hogy bekerült a GW2 Steamre, mind a három jelenleg futó DLC-je a top 100-as eladási listába bekerült, és ilyen valamelyik elég, még ilyen 30-40. Helyre is felment, hogy elég szépen vásárolgatják a játékot, és very pozitív a, tehát nagyon pozitív a visszajelzés a Steam-es értékelése, úgyhogy úgy néz ki, hogy igen, egy ilyen idősödő játék is mehet nagyot még egy új platformon. Érdekes, hogy erre nagyon háklisak a PC-s játékosok, hogyha valami nincs Steamre, akkor lehet, hogy nem is játszanak vele, inkább megvárják, míg bekerül. Szerintem ez elég sokat elmond a Steamnek a túlsúlyáról a PC-s piacon. Hogy ez olyan, mint a, ha nincs Facebookon, akkor meg se történt. Ha nincsen Steamen, akkor ez a játék nem is létezik. Hát, ez egész szerinted egyébként betudható bármi másnak azon kívül, hogy a Steam volt az első? Hát nem ők, vagy nem csak ők voltak ott először, csak ő volt az, aki a legdinamikusabban tudott növekedni, és... Hát nem volt még egy akkora vállalat ezen a piacon, aki belépett. Voltak egy pici kezdeményezések. Voltak sokkal nagyobb vállalatok is, akik beléptek, tehát azért főleg akkoriban, mondjuk a 2000-es évek elején, mikor elindult a Steam, akkor... rengeteg olyan vállalat volt, aki hogyha belépett volna akkor, vagy nem sokkal később, volt, de, nem volt, de nem, késő, nem sokkal később lépett be, és mégis használhatatlan postaliga. Tehát szerintem a Steam sikeréhez hozzájárul az is, hogy dinamikusan fejlesztik, és a felhasználói igényekre szabják, amellett meg az, hogy a konkurencia összes megoldása hulladék szar, tehát hogy a Bethesda launcher egy fos volt, a Ubisoft a mai napig egy hihetetlenül szarul működő dolog, én a Battle.net-et se szeretem különösebben, a Origin is egy fos taliga, tehát igazából az Epic Games Store... Games for Windows Live, azaz. Igen, és hozzáteszem, az Xbox applikáció se sokkal jobb, amivel ugye a Game Pass tudott használni a mai napig, de a legnagyobb konkurens az Epic Games Store is egyébként egy annyira ilyen gyenge kezdeményezés. Tehát egy darabig még feljárogattam oda behúzni az ingyen játékokat, de most már az se. De rettenetesen zavaró. Nekem ugye alapból a tököm teli van a 62 launcherrel, úgyhogy igen, nyilván nem szeretném. Egyrészt nem tenne jót az iparnak, hogyha egyeduralkodó lenne a Steam PC-s platformon. Valószínűleg soha nem is lesz az most, mert hogy a Micronak is ott van a Game Pass-szel, de azért tegyük hozzá, hogy bőven benne volt az is, hogy az összes többi cég halálbéna volt ilyen szempontból. Tényleg a Epic Store-on ott a visszaigénylés, ez a refund, ez működik már? Fogalmam sincs, nem vásároltam ott még játékot, ami ingyennél drágább volt. Meglepne, hogyha ott bármi működne normálisan. Azt írják, hogy igen. Igen, már működik? Na, akkor majd bedobok egy pár játékot, amíg kérem vissza a lovettet. Röviden, csak pár gondolat erejéig. Ugye a NetEase hírbe lett hozva, hogy felvásárolták a Quantic Dreams-t. Most ez ugyanúgy egy folyamat része, mint ahogyan a Microsoftnál az, hogy az Activision Blizzardot berántották magukhoz. Ez a felvásárlás a NetEase Quantic Dream esetében immáron ezen héten lezárult. Azt nem tudjuk, hogy mennyiért. Azt érdekes mondom, nem közölték. Nem meri felvállalni a NetEase, hogy mennyit adott érte. Olyan mérhetetlenül drága nem lehetett. Nem lehetett olyan drága. Úgyhogy azt tudjuk, hogy dolgoznak ugye ezen a víz alatti játékon, amit mutogattak a Gamescomon. Gamescomon mutatták, azaz... Az Opening Night Live-on. Igen. És durván ennyi. Igen, gyakorlatilag az van, hogy azt nyilatkozták, hogy semmilyen formában nem befolyásolja őket a NetEase, tehát hogy az összes projektjük, ami eddig volt, mehet tovább, minden új projekten is dolgozhatnak meg, amit akarnak. Ja, de amúgy ők elkezdtek közösen fejleszteni annó egy ilyen mobilos mikrotranszakciós hulladékot Spellcaster néven, azért azt legyen kész, és akkor utána majd lehet a többivel is foglalkozni. Ügyes. Tehát az így lesz. Nem tudom, a Quantic Dream-et én kicsit elengedtem. Nekik szerintem volt egy pont, amikor rámehettek volna arra, hogy vagy ide, vagy oda, de betagozódjanak, és first party stúdiója legyenek egy nagyobb platform hordernek, legyen az a Microsoft, vagy a Sony. Itt talán még a Sony-ra lett volna több esély, mert ugye sokáig voltak oda exkluzív játékaik, mint a Heavy Rain, meg ugye a Detroit, ami után nyilván később jött PC-re is, de alapvetően így volt. Ott valamit valaki nagyon elkefélt, de ugye volt nekik exkluzív játékuk Xbox-ra is a... Nem fog eszembe jutni a neve. Csak a ez az időutazós cumó. A Fahrenheit-re gondolsz? Nem. Mert az nem volt exkluzív, nem, csak azért. Nem a Fahrenheit. Majd itt a chaten biztos leírják. Szerintem kevered a Remedy-vel. Igen. És ez a Quantum Break, amire gondolsz. És a Quantum Break-et nem a Quantic Dream? Nem, mondom a Remedy. Ja. Jó, akkor azzal kevertem. Igen. Figyelj rám, többet. Mindegy, ettől függetlenül akár oda is mehettek volna, egész nyugodtan. Helyette megvette őket ez a dél-koreai, vagy a NetEase az kínai, mindegy. Keleti konglomerátum, lehet mikrotranszakciós fosokat gyártani. Téno van, mert bedobtam a kollektív tudatba, hogy szubtember van, úgyhogy mínusz 30%-kal mennek a szubok, úgyhogy ezt mindenki számára, akit ez érdekel, az tudjon róla. Nem szoktam ezt egyébként túlságosan súlykolni. Nem az én hibám. Nem, nincs túl jó üzleti érzékem. Sem. Jó. Még két apróság elkerül ide a mai napon terítékre. Az egyik az, hogy aki várta volna, azok örülhetnek. A Resident Evil 2-3 remake, illetve a Resident Evil 7 megkapták a jelen generációs update-eket. Így van, tehát kaptok nagyobb framerémet, meg... Framerémet? Framerémet. Nagyon-nagyon jönnek a framerémek. Tehát kaptok nagyobb framerétet. Meg lesz jóféle ray tracing, amit lehet nézegetni. Viszont legalább ingyen kapja meg mindenki, aki a Prevgen változatot megvásárolta. És aki viszont nem tett még így, az szeptember 14-ig nyomottáron megteheti. Tehát PlayStation... A PS Store-ban $10-11 vannak leakciózva most a rezi részek, a 2, 3 és a 7. Xboxon valamennyivel drágább, ott azt hiszem, hogy csak $40 akciózták le, de ezt mindjárt megmondom nektek egész pontosan. Így van, tehát a rezi 2, 3 $40, a rezi 7 pedig $20 Xboxra, PlayStationre pedig $12, illetve $9. Az azért korrekt ár. Jó fajta Resident Evil-ért. Jó, és akkor... Ultrawide supportot konzolra nem hiszem, hogy raktak be. Azt natívan kéne a rendszernek támogatnia, nem? Az nem egy update. Mit az Ultrawide-ot konzolon? Konzolon szerintem senki nem használ Ultrawide kijelzőt. Azt értem, de hogyha használnának, akkor azt nem a játéknak kéne támogatnia elsősorban, de. Hanem a szoftver, a rendszernek, nem? Nem, a játéknak is kell. Hát úgy kell beállítani a textúrákat, hogy azt a képarányt beleférjen. Oké, máshogy fogalmazok, hogyha a játék a konzol alapból nem tudja támogatni, a játék önmagában egyébként tudná, attól függetlenül, hogy mondjuk az Xbox-nak a saját szoftvere, vagy a PlayStation-nak saját szoftvere nincsen felkészítve a 21.9-re? Nem. Ez érdekelt volna. De sehogy nem működik, tehát úgysem, ha a konzol támogatja ezt a fajta felbontást, de viszont a játék nem, akkor nem. Megkapod szépen a fekete csíkokat, igen, persze. Fordítva meg nem kap semmit. Tehát mindenképpen szar. Ultrawide monitort vegyetek munkához, játékra maximum akkor, hogyha szimulátoroztok, mert egyébként a támogatottsága békaseggel alatt van. 2 vagy 3 éve használok napi szinten egy 42 szolos ultrawide monitort, munkára kiváló, játékokból meg lófasz se támogatja. De a Diablo 2. Nem, az pont, hogy nem. Ugye abból kivették, mert meghűlt tőle az AI. Ja, azt nem hagyták benne végül? Nem. Ja. Az a demóban volt benne, csak ugye a pont amiatt, mert egy bizonyos távolságon belül nem tudott rád reagálni az AI. Ha ultrawide-od volt, akkor állt egy helybe a kis démon, és csak pörgött, úgyhogy ezt nem rakták be. Ami így hirtelen eszembe jut... Az Infinite állítólag támogatja. Tudja a League of Legends, meg a Sea of Thieves. Ezt a kettőt próbáltam, ami támogatta, meg talán a Ghost Recon Wildlands tudta. Ilyenek, de ilyen furrandom. Egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok játék meg csak simán bevassza a kis sávokat. Az csá. Utolsó hírünk mára egy gyászhír. Egy nagyon szomorú esemény, ami szerintem többünket meg fog rikatni. Ez pedig az, hogy sajnos ki kell mondanunk, hogy ez a nap is eljött, hogy el fog jönni, október 28-al vége a Facebook Gaming applikációnak, appnak. Nem is tudtam, hogy volt ilyen. Ez az a felület, ugye ez az a platform, ahol egy időben a Facebook nagyon-nagyon próbálta átcsábítani az erősebb streamereket. Erre volt próbálkozás itthon is, aztán szépen lassan. Hát várjál, a Facebook Gaming nem szűnik meg, csak az applikáció nem lesz elérhető. Igen, tehát tudom. Indirekt módon el fogjátok érni ugyanúgy, hogy Facebookon akartok gaming tartalmat. Csak fel akartam vezetni a történetet, ja, te meg így belevágtál, hogy te vagy az, aki elmondott, hogy kéne egy könyvet olvasni, jó, elolvasom az utolsó 10 oldalt, és akkor tudok mindent. Nem. De. Szóval ennyi van, hogy igazából a jövőben is fogtok tudni streamelni egyébként Facebookra, hogyha aki ehhez ragaszkodik, de maga az applikációs része az így megszűnik dobogni. Maradt még ott nagyobb streamer, mert egy időben behúztak rengeteg embert Twitchről meg YouTube-ból, de aztán mindenki visszaándorolt a saját platformjára. Nem, hát fos volt az egész, addig lehetett kivenni a játékoknak a képét, mert szétesett az egész a picsába. Meg a donés rendszer is szar volt. Igen, működött egyébként az valamennyire, de így... De nekem például eszembe nem jutna Facebookon ilyen fajta tartalmat fogyasztani, tehát ez... nem. Valószínűleg sokan mások is így voltak ezzel, mert nem véletlenül lövik le ezt az egészet a picsába. Hát az appot lövik le. Azt, amit elmondták a cikkbe, hogy egyébként nyugi, elérsz ugyanúgy mindent, csak most már nem az applikáción keresztül, hanem föl kell menni a weboldalra, és akkor ott bekattintani a gaming részt. De ez nem az a fül egyébként, ami ott megjelent középen, ezért nem az a hírfolyamok. Nem itt van a játék. Az az, vagy ez egy másik? Nem tudom. Mindegy. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire követtük. Nem nagyon fogyasztottam Facebook gaming tartalmat. Hát október 28-ban nem is fog. Hát ilyen direktben, hát a kényelmes applikációval nem érem el, akkor hogy más. Hogy... Egyébként, ha már itt tartunk, csak egy gondolat erejéig, van szerinted bármelyik platformnak jövője ilyen szempontból, mondjuk a Twitch mellett? Meg talán még ide veszem a YouTube-on, egyre többet látom, hogy ott is tolnak ilyen live-okat, de ezen kívül? Pont ma olvastam, hogy ilyen megkerülhetetlen streamerek, mint például a Pokimen, vagy meg nem tudom ki a faszom még, hogy most fontolgatják, hogy átmennek YouTube-ra, mert a Twitch már nem hordozza magában azt a kulturális szabadságot, amit régen. Mi? Vagy ilyesmit mondtak egyébként. Jézus. Meg azt a kreatív szabadságot, meg ilyeneket, hogy ezért teljesen megfosztotta a Twitch őket. Úgyhogy mennek a YouTube-ra. De ezeknek a egyrészt onnan jött. Tehát ott kezdte, tehát ez elkezdett tartalmakat gyártani YouTube-ra, aztán rájött, hogy ezzel a videóval dolgozni kell ám, mert ezt meg kell vágni, meg utána nézni, meg összeszerkeszteni, inkább átmegy Twitch-re, mert ott csak beszélni kell, ugye mi is lusta szarok vagyunk, azért csináljuk így, azért nem kaptok képet, meg videót se, hanem csak beszélünk a fasságokról. Csak én azt mondom, hogy oké. Amurant marad, megnyugodhatok, Amurant marad. Ja, de ő előtte meg nem is volt YouTube-on, nem? Volt előtte bármi is? Nem tudom, mert nálam Amurant az... Különálló személyiségként, csak nem jelenségként tudom csak kezelni. És volt másik platform, ahova hasonlók fölkerültek, meg nem fölkerülnek tudom. Azóta is. Én úgy vagyok, hogy van a videós tartalomgyártás, hogy Amuranttól, meg Amurant előtt. Ez egy ilyen időszámítási pont. Úgyhogy... De van Amurantnak pornója is, igen. Na, meséltek. Ne, csak ötleteket akarok adni, mivel törzs az estét, hogyha hazamentél. Én törődöm, én egy szívemben viselem a szabadidőtet. Igen, köszönöm szépen, annyira örülök, hogy ezt beosztod így nekem. Nincs mit. Nagyon boldog vagyok tőle. No, srácok, a postás kéri a linket. Srácok, akkor ez lett volna a 60. Reflektor. Komolyan fontolgatom azt egyébként, hogy vagy egy sublimitnél, vagy mondjuk a Reflektor, hogyha elért egy fontos, szerintem 3 számjegyű történelmi pontot, akkor majd csinálunk valami komolyat. Még az sincs kizárva, hogy a 100. lehet, hogy élőben megünnepeljük. De hamarosan majd szállingoznak az OVS hírek is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy így bírtátok. Meg reméljük, akkor összejön jövő hétre a Sony Showcase, mert ha lesz, a PlayStation Showcase, akkor könnyen előfordulhat, hogy kaptok egy PlayStation Showcase élő közvetítést csütörtök este, és péntek este pedig, vagy péntek délután pedig egy Reflektort. Arra szükségetek is lesz, mert 2 hét múlva nem lesz Reflektor. Hát nem. Akkor nem tudom, mi lesz, de Reflektor nem. Így kell kondicionálni az embereket rá. Mert én meg októberben nem nagyon leszek. Mert? Tudom. Hogy nézd? Azt hittem, elfelejtettem. hívjál ide valaki más, tartsd meg vele, kíváncsi, hogy kibír veled 4 órát. Ne kísérts. Srácok, vigyázzatok magatokra. Köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy ennyien bekövettetek. Cup-cup, sziasztok! Sziasztok!